6. พรหมสังยุตปฐมวรรคหมวดที่1พรหมายาจนสูตรว่าด้วยเท้ามหาพรหมอารัธนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรม172ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่โคนต้นอัชปาลังนิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำนิรัญชราตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ที่สงัดเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้สำหรับหมู่ประชารื่นรมด้วยอะไรยินดีในอะไรเพลิดเพลินในอะไรฐานะนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปปัจจยตาหลักปฏิจจสมุปบาทถึงแม้ฐานะนี้จะเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนักกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมและผู้อื่นไม่เข้าใจซึ้งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราอันหนึ่งเล่าอนัชชริยคถาเหล่านี้ที่ไม่เคยทรงสดับมาก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราได้บรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งพาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากประณีตผู้กำหนัดด้วยราคะถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้จักรู้เห็นไม่ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาเห็นดังนี้พระทัยก็น้อมไปเพื่อการขวนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมครั้งนั้นท้าวสหบดีพรหมทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโลกจะฉิบหายหนอโลกจะพินาศหนอเพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปเพื่อการขวนขวายน้อยมิได้น้อมพระทัยไปเพื่อแสดงธรรมจึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่หน้าเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นแล้วห่มผ้าเฉวียนบ่าข้างหนึ่งคุกเข่าเบื้องขวาลงบนแผ่นดินประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมขอพระสุคตได้โปรดแสดงธรรมพระสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจธุลีในตาน้อยมีอยู่สัตว์เหล่านั้นย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรมเพราะจักมีผู้รู้ธรรมท้าวสหบดีพรหมกราบทูลดังนี้แล้วได้กล่าวคาถาอื่นอีกว่าในการก่อนธรรมที่ไม่บริสุทธิ์อันคนผู้มีมนทินคิดค้นไว้ปรากฏในแคว้นมคธพระองค์โปรดทรงเปิดประตูอมตะนั้นเถิดขอเหล่าสัตว์จงฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วตามลำดับข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีพระสมันตจักษุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วนเพิ่งเห็นหมู่ชนได้โดยรอบฉันใดพระองค์ผู้หมดความเศร้าโศกแล้วก็ฉันนั้นเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมแล้วจะได้เห็นหมู่ชนตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าผู้ชนะสงคราม

ที่เราพึงสักการะเคารพอาศัยอยู่เราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่มีปัญญาสมบูรณ์กว่าเราที่เราพึงสักการะเคารพอาศัยอยู่เราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งวิมุตติขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกที่มีวิมุตติบริบูรณ์กว่าเราที่เราพึงสักการะเคารพอาศัยอยู่เราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งวิมุตติญาณทัศนะขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่มีวิมุตติญาณทัศนะสมบูรณ์กว่าเราที่เราพึงสักการะเคารพอาศัยอยู่ทางที่ดีเราพึงสักการะเคารพธรรมที่เราตรัสรู้แล้วนั่นแลครั้งนั้นท้าวสหบดีพรหมทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจแล้วหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏณเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษผู้กำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นแลท้าวสหบดีพรหมห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตทรงสักการะเคารพอาศัยธรรมอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตทรงสักการะเคารพอาศัยธรรมอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ขอจงสักการะเคารพอาศัยธรรมอยู่เถิดท้าวสหบดีพรหมกราบทูลดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาอื่นต่อไปอีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดในปัจจุบันผู้ขจัดความเศร้าโศกของสัตว์เป็นจำนวนมากให้พินาศไปทุกพระองค์นั้นล้วนเคารพพระสัทธรรมอยู่นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุนั้นกุลบุตรผู้ใฝ่ประโยชน์มุ่งหวังความเป็นใหญ่ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงเคารพพระสัทธรรมคารวะสูตรที่สองจบ 3. พรหมเทวสูตรว่าด้วยพระพรหมเทพ174ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นบุตรของนางพราหมณีคนหนึ่งชื่อพรหมเทพออกบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นท่านพระพรหมเทพหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปก็แลท่านพระพรหมเทพเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายครั้นเวลาเช้าท่านพระพรหมเทพครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีตามลำดับตรอก แล้วเข้าไปยังที่อยู่ของมารดาของตนสมัยนั้นนางปรามณีมารดาของท่านพระพรหมเทพถือการบูชาด้วยก้อนข้าวแก่พรหมเป็นนิดครั้งนั้นท้าวสหบดีพรหมดำริว่านางปรามณีผู้มารดาของท่านพระพรหมเทพนี้ถือการบูชาด้วยก้อนข้าวแก่พรหมเป็นนิดทางที่ดีเราพึงเข้าไปหานางแล้วทำให้สลดใจลำดับนั้นท้าวสหพรหมบดีพรหมยืนอยู่ในอากาศได้กล่าวกับนางปรามณีมารดาของพระพรหมเทพด้วยคาถาทั้งหลายว่านางปรามณีท่านถือการบูชาด้วยก้อนข้าวแก่พรหมใดเป็นนิดพรหมโลกของพรหมนั้นอยู่ไกลจากที่นี้นางปรามณีอาหารของพรหมไม่ใช่เช่นนี้ท่านไม่รู้จักทางของพรหมทำไมจึงบ่นถึงพรหมนางพรามณีก็ท่านพระพรหมของท่านนั้นเป็นผู้ไร้อุปธิถึงความเป็นอติเทพไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเห็นภัยเนืองๆไม่เลี้ยงดูผู้อื่นท่านพระพรหมเทพผู้เข้าสู่เรือนของท่านเพื่อบิณฑบาตเป็นผู้สมควรแก่ก้อนข้าวที่บุคคลพึงนำมาบูชาพูดถึงฝั่งแห่งเวทอบรมตนแล้วควรแก่ทักษิณาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายลอยบาปแล้วไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิฉาบทาเป็นคนเยือกเย็นกำลังเที่ยวแสวงหาอาหารอยู่อดีตและอนาคตไม่มีแก่ท่านพระพรหมเทพนั้นท่านพระพรหมเทพเป็นผู้สงบระงับปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังวางอาทยาแล้วในปุถุชนผู้ยังมีความหวาดหวั่นและในพระขีณาสพผู้มั่นคงขอท่านพระพรหมเทพนั้นจงบริโภคบิณฑบาตอันเลิศสำหรับบูชาพรหมของท่านท่านพระพรหมเทพซึ่งเป็นผู้ปราศจากเสนามารมีจิตสงบระงับฝึกตนแล้วเที่ยวไปเหมือนช้างประเสริฐไม่หวั่นไหวเป็นภิกษุมีศีลดีมีจิตพ้นวิเศษแล้วขอท่านพระพรหมเทพนั้นจงบริโภคบิณฑบาตอันเลิศสำหรับบูชาพรหมของท่านท่านจงเป็นผู้เลื่อมใสในท่านพระพรหมเทพนั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวตั้งทักษิณาไว้ในท่านผู้เป็นทักขิณายบุคคลนางพรามณีเห็นท่านมุนีผู้ข้ามโอคะได้แล้วจงทำบุญอันจะนำความสุขมาให้สืบไปท่านจงเป็นผู้เลื่อมใสในท่านพระพรหมเทพนั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวตั้งทักษิณาไว้ในท่านผู้เป็นทักขิณายบุคคลนางพรามณีท่านเห็นมุนีผู้ข้ามโอคะได้แล้วจงทำบุญอันนำความสุขมาให้สืบไปพรหมเทวสูตรที่3จบ4. พระกสูตรว่าด้วยพระกับพรหม175ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระกับพรหมได้เกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าฐานะแห่งพรหมนี้เพียงยั่งยืนติดต่อกันคงที่มีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติอันหนึ่งเครื่องสลัดออกอันยิ่งอย่างอื่นนอกจากฐานะแห่งพรหมนี้ไม่มีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทราบความคิดคำหนึ่งของพระกับพรหมด้วยพระทัยแล้วทรงหายพระองค์จากพระเชตวันไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้กำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระกับพรหมได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรันดร์ขอพระองค์จงเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จนานๆพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาณที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรันดร์ก็ฐานะแห่งพรหมนี้เที่ยงยั่งยืนติดต่อกันคงที่ มีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติอันหนึ่งเครื่องสลัดออกจากทุกข์อันยิ่งอย่างอื่นนอกจากฐานะแห่งพรหมนี้ไม่มีเมื่อพระกัปพรหมกล่าวเช่นนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระกัปพรหมดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพระกัปพรหมถึงความโง่เขลาแล้วหนอพระกัปพรหมถึงความโง่เขลาแล้วหนอพระกัปพรหมกล่าวฐานะแห่งพรหมที่เป็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวฐานะแห่งพรหมที่ไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืนกล่าวฐานะแห่งพรหมที่ไม่ติดต่อกันว่าติดต่อกันกล่าวฐานะแห่งพรหมที่ไม่คงที่ว่าคงที่กล่าวฐานะแห่งพรหมที่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดาว่ามีความเคลื่อนไม่เป็นธรรมดาและกล่าวฐานะแห่งพรหมอันเป็นที่เกิดแก่ตายจุติและอุบัติแห่งตนว่าฐานะแห่งพรหมนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติอันหนึ่งย่อมกล่าวเครื่องสลัดออกอันยิ่งอย่างอื่นซึ่งมีอยู่ว่าไม่มีพระกัปพรหมกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมพวกข้าพระองค์72องค์บังเกิดในพรหมโลกนี้เพราะบุญกรรมมีอำนาจให้เป็นไปล่วงชาติและชราได้แล้วการอุบัติในพรหมโลกซึ่งถึงฝั่งแห่งเวทนี้เป็นที่สุดแล้วชนมิใช่น้อยย่อมปรารถนาเป็นดังพวกข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระกัปพรหมท่านสำคัญอายุใดว่ายาวก็อายุนั้นสั้นไม่ยาวเลยพรหมเรารู้อายุแสนเนลัพพุทธของท่านได้ดีพระกัปพรหมกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้ปกติเห็นไม่มีที่สิ้นสุดล่วงชาติชราและความเศร้าโศกได้แล้วอะไรเป็นศีลวัดเก่าแก่ของข้าพระองค์หนอขอพระองค์จงตรัสบอกศีลวัดซึ่งข้าพระองค์ควรรู้แจ้งด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 1. ข้อที่ท่านให้มนุษย์เป็นอันมากพวกกระหายน้ำซึ่งถูกแดดแผดเผาในฤดูร้อนได้ดื่มน้ำนั้นเป็นศีลวัดเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุจหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้น 2. ข้อที่ท่านช่วยปลดเปลื้องประชุมชนซึ่งถูกโจรจับที่ตระกูลเอนินั้นเป็นศีลวัดเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุจหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้น 3. ข้อที่ท่านข่มขีด้วยกำลังแล้วช่วยปลดเปลื้องเรือซึ่งถูกนาคผู้ร้ายจับไว้ในกระแสของแม่น้ำคงคาเพราะความเอ็นดูในหมู่มนุษย์นั้นเป็นศีลวัดเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุจหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้น 4. เราได้เป็นอันเทวาสิกของท่านนามว่ากัปปมนกเราได้เข้าใจท่านแล้วมีความรู้ดีมีวัดข้อนั้นเป็นศีลวัดเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุจหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้นพระกัปพรหมกราบทูลว่าพระองค์ทรงทราบอายุนี้ของข้าพระองค์แน่แท้แม้สิ่งอื่นพระองค์ก็ทรงทราบได้เพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นอานุภาพอันรุ่งโรจน์ของพระองค์นี้จึงยังพรหมโลกให้สว่างสวยตั้งอยู่พระกสูตรที่4จบ5อปราทิฏฐิสูตรว่าด้วยทิฏฐิอีกอย่างหนึ่ง176ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพรหมองค์หนึ่งได้เกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์ที่จะพึงมาในพรหมโลกนี้ได้ไม่มีเลยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของพรหมนั้นด้วยพระทัยแล้วทรงหายพระองค์จากพระเชตวันแล้วไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออก หรือคู่แขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนพรหมนั้นเข้าเตโชธาตุกสิณแล้วครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่ไหนหนอท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนพรหมนั้นทรงเข้าเตโชกสิณอยู่ด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุมนุษย์ได้หายตัวจากพระเชตวันไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะอาศัยทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนของพรหมนั้นต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคเข้าเตโชธาตุกสิณแล้วครั้งนั้นท่านพระมหากัสสปะได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่ไหนหนอท่านพระมหากัสสปะได้เห็นพระผู้มีพระภาคด้วยทิพจักขุได้หายตัวจากพระเชตวันไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังฉะนั้นลำดับนั้นท่านพระมหากัสสปะอาศัยทิศใต้นั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนของพรหมนั้นต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคเข้าเตโชธาตุกสิณแล้วต่อมาท่านพระมหากัปปินะได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่ไหนหนอลำดับนั้นท่านพระมหากัปปินะได้เห็นพระผู้มีพระภาคด้วยทิพจักขุได้หายตัวจากพระเชตวันไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังฉะนั้นลำดับนั้นท่านพระมหากัปปินะอาศัยทิศตะวันตกนั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนพรหมนั้นต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคเข้าเตโชธาตุกสิณแล้วลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่ไหนหนอท่านพระอนุรุทธะได้เห็นพระผู้มีพระภาคด้วยทิพจักขุได้หายตัวจากพระเชตวันไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังฉะนั้นลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะอาศัยทิศเหนือนั่งขัดสมาธิในอากาศเบื้องบนของพรหมนั้นแต่ต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคเข้าเตโชธาตุกสิณแล้วครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับพรหมนั้นด้วยคาถาว่าผู้มีอายุแม้ในวันนี้ท่านก็ยังมีทิฏฐิเหมือนครั้งก่อนหรือท่านยังเห็นพระรัศมีอันประพัดสอนก้าวล่วงรัศมีอื่นในพรหมโลกหรือพรหมนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้นิรันดร์ข้าพเจ้ามิได้มีทิฏฐิเหมือนครั้งก่อนข้าพเจ้าเห็นพระรัศมีอันประพัดสอนของพระผู้มีพระภาคก้าวล่วงรัศมีอื่นในพรหมโลกอยู่เราเป็นผู้เที่ยงเป็นผู้คงที่ได้อย่างไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคให้พรหมนั้นสลดใจแล้วทรงหายพระองค์จากพรหมโลกนั้นไปปรากฏในพระเชตวันเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้นพรหมได้เรียกพรหมปาริสัชชะองค์หนึ่งมากล่าวว่ามาเถิดท่านผู้นิรันดร์ท่านจงเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะจนถึงที่อยู่จงกล่าวกับท่านพระมหาโมคคัลลานะอย่างนี้ว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรันดร์มีอยู่หรือที่สาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแม้เหล่าอื่นซึ่งมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพอย่างนี้เหมือนอย่างท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระกัสสปะท่านพระกัปปินะและท่านพระอนุรุทธะพรหมปริชัดนั้นรับคำของพระพรหมนั้นว่าอย่างนั้นผู้นิรันดร์ทุกข์ได้หายตัวจากพรหมโลกนั้นไปปรากฏข้างหน้าท่านพระมหาโมคคัลลานะ เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังฉะนั้นครั้งหนึ่งพรหมปริสัชชะนั้นอภิวาทท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหาโมคคัลลานะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์มีอยู่หรือหนอและท่านพระอนุรุทธะลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับพรหมปริสัชชะด้วยคาถาว่าสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าผู้ได้วิชาสามบรรลุอิทธิวิทยานฉลาดในเจโตปริยญาณสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์มีอยู่มากลำดับนั้นพรหมปริสัชชะนั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วเข้าไปหาพรหมนั้นถึงที่อยู่ได้กล่าวกับพรหมนั้นว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวอย่างนี้ว่าสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าผู้ได้วิชาสามบรรลุอิทธิวิทยานฉลาดในเจโตปริยญาณสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์มีอยู่มากพรหมปริสัชชะได้กล่าวคำนี้แล้วพรหมมีใจยินดีชื่นชมภาสิทธิ์ของพรหมปริสัชชะนั้นปราทิฏฐิสูตรที่5จบ6ปมาทสูตรว่าด้วยผู้ประมาท177เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันครั้งนั้นสุพรหมปัจเจกพรหมและสุทาวาสปัจเจกพรหมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ยืนพิงบานประตูคนละข้างลำดับนั้นสุพรหมปัจเจกพรหมได้กล่าวกับสุทาวาสปัจเจกพรหมดังนี้ว่าท่านผู้นิรทุกข์ไม่ใช่เวลาอันควรที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อนพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันก็พรหมโลกโน้นบริบูรณ์และเบิกบานแล้วแต่พรหมในพรหมโลกนั้นย่อมอยู่ด้วยความประมาทมาเถิดพวกเราจะเข้าไปพรหมโลกพึงให้พรหมนั้นสลดใจสุทาวาสปัจเจกพรหมได้รับคำของสุพรหมปัจเจกพรหมว่าอย่างนั้นท่านผู้นิรทุกข์ครั้งนั้นสุพรหมปัจเจกพรหมและสุทาวาสปัจเจกพรหมได้หายตัวจากเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังฉะนั้นพรหมนั้นได้เห็นพรหมเหล่านั้นกำลังมาแต่ไกลเทียวได้กล่าวกับพรหมเหล่านั้นว่าท่านผู้นิรทุกข์พวกท่านมาจากไหนกันหรือพรหมเหล่านั้นกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์พวกเรามาจากสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันหนึ่งท่านจะไปสู่ที่บำรุงของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมล่ะเมื่อพรหมทั้งสองนั้นกล่าวเช่นนี้พรหมนั้นอดกลั้นคำนั้นไม่ได้จึงเนรมิตตนเป็นพันแล้วได้กล่าวคำนี้กับสุพรหมปัจเจกพรหมว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านเห็นอิทธานุภาพเห็นปานี้ของเราหรือไม่สุพรหมปัจเจกพรหมกล่าวว่าเราเห็นอิทธานุภาพเห็นปานี้ของท่านแล้วพรหมนั้นกล่าวว่าเรานั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้จักไปสู่ที่บำรุงของสมณะหรือพราหมณ์อื่นทำไมลำดับนั้นสุพรหมปัจเจกพรหมเนรมิตตนเป็น 2,000 องค์และได้กล่าวคำนี้กับพรหมว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านเห็นอิทธานุภาพเห็นปานี้ของเราหรือไม่พรหมนั้นกล่าวว่าเราเห็นอิทธานุภาพเห็นปานี้ของท่านแล้วสุพรหมปัจเจกพรหมกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเท่านั้นมีฤทธิ์มากกว่าและมีอนุภาพยิ่งใหญ่กว่าท่านและเราด้วยท่านผู้นิรทุกข์ท่านพึงไปสู่ที่บำรุงของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดครั้งนั้นพรหมนั้นได้กล่าวกับสุพรหมปรเจกพรหมด้วยคาถาว่าข้าแต่พรหมวิมานของเราผู้มียานนี้นั้นมีรูปครุฑ300รูปมีรูปหงส์400รูปมีรูปมาลึกที่เหมือนเสือโคร่ง500รูปย่อมรุ่งโรจน์ส่องสว่างอยู่ในทิศเหนือสุพรหมปัจเจกพรหมและสุทธาวาสปัจเจกพรหมกล่าวว่าวิมานของท่านนั้นถึงจะรุ่งโรจน์ส่องสว่างอยู่ในทิศเหนือก็จริงเพราะเห็นโทษในรูปเพราะเห็นรูปอันหวั่นไหวอยู่ทุกเมื่อพระศาสดาผู้มีพระปัญญาดีจึงไม่ทรงยินดีในรูปครั้งนั้นสุพรหมปัจเจกพรหมและสุทธาวาสปัจเจกพรหมให้พรหมนั้นสลดใจแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองอันหนึ่งพรหมนั้นสมัยต่อมาได้ไปสู่ที่บำรุงของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปมาทสูตรที่6จบ7โลกาลิกสูตรว่าด้วยโลกาลิกภิกษุ178เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นประทับพักผ่อนอยู่ที่พักกลางวันครั้งนั้นสุพรหมปัจเจกพรหมและสุทธาวาสปัจเจกพรหมได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ยืนพิงบานประตูคนละข้างลำดับนั้นสุพรหมปัจเจกพรหมปรารภโลกาลิกภิกษุได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าใครผู้มีปัญญาในโลกนี้จะพึงประเมินพระกีณาสกผู้มีคุณอันประมาณมิได้เราเห็นว่าผู้นั้นมีปัญญาทึบยังเป็นปุถุชนอยู่บางอาจประเมินพระขีณาสพผู้มีคุณอันประมาณไม่ได้กลลิกสูตรที่7จบ8กตะโมริกะติสสกะสูตรว่าด้วยกตะโมริกะติสสกะภิกษุ179เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันครั้งนั้นสุพรหมปัจเจกพรหมและสุทธาวาสปัจเจกพรหมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ยืนพิงบานประตูคนละข้างลำดับนั้นสุทธาวาสปัจเจกพรหมปรารภกตะโมริกะติสสกะภิกษุได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าใครผู้มีปัญญาในโลกนี้จะพึงประเมินพระกีณาสกผู้มีคุณอันประมาณไม่ได้เราเห็นว่าผู้นั้นมีปัญญาทึบยังเป็นปุถุชนอยู่บางอาจประเมินพระกีณาสกผู้มีคุณอันประมาณไม่ได้กตะโมริกะติสสกะสูตรที่8จบ9ตุทุพรหมสูตรว่าด้วยตุทุปัจเจกพรหม180เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นโกกาลิกาภิกษุอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้นเมื่อราตรีผ่านไปตุทุปัจเจกพรหมมีวันนักงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปหาโกกาลิกาภิกษุจนถึงที่อยู่ยืนอยู่กลางอากาศได้กล่าวกับโกกาลิกะภิกษุดังนี้ว่าท่านโกกาลิกะท่านจงทำจิตให้เลื่อมใสในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเถิดพระท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักโกกาลิกะภิกษุถามว่าผู้มีอายุท่านเป็นใครตุทุปัจเจกพรหมตอบว่าเราเป็นตุทุปัจเจกพรหมโกกาลิกะภิกษุกล่าวว่าผู้มีอายุท่านได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นอนาคามีแล้วมิใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงมาที่นี่อีกท่านจงเห็นว่าค ความผิดนี้ของท่านมีอยู่เถิดสุทธุปัจเจกพรหมได้กล่าวว่าพลุสวาจาเป็นเหมือนผึ้งเครื่องตัดตนของคนพาลผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดที่ปากของบุรุษผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าสั่งสมความผิดไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะความผิดนั้นการปราชัยด้วยทรัพย์ในการเล่นการพนันจนหมดตัวนี้เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแต่การที่บุคคลมีใจประทุษร้ายในบุคคลผู้ดำเนินไปดีแล้วนี้เท่านั้นเป็นความผิดมากกว่าบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจอันชั่วติเตียนพระอริยะย่อมเข้าถึงนรกสิ้น 136,000 นิรัพพุทธกัปกับอีก5อัพพุทธกัปตุทุพรหมสูตรที่9จบ10โกกาลิกสูตรว่าด้วยโกกาลิกะภิกษุ181เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นโกกาลิกะภิกษุเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วเมื่อโกกาลิกะภิกษุกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุดังนี้ว่าโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธอจงทำจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิดเพราะสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่สองโกกาลิกะภิกษุกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของข้าพระองค์ทรงมีพระพุทธพจน์ที่ข้าพระองค์เชื่อถือได้ก็จริงถึงอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะก็ยังเป็นผู้ปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุดังนี้ว่าโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธอจงทำจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิดเพราะสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่สามโกกาลิกะภิกษุก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุว่าเพราะสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักครั้งนั้นโกกาลิกะภิกษุลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำปัตตักศีลแล้วจากไปเมื่อโกกาลิกะภิกษุจากไปไม่นานร่างกายก็มีตุ่มขนาดเท่าเม็ดพันธุ์ผักกาดเกิดขึ้นทั่วร่างตุ่มเหล่านั้นโตเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดแล้วก็โตขึ้นเท่าเมล็ดถั่วเขียวโตเท่าเมล็ดถั่วดำโตเท่าเมล็ดพุทราโตเท่าเมล็ดกระเบาโตเท่าผลมะขามป้อมโตเท่าผลมะตูมอ่อนโตเท่าผลมะตูมแก่แล้วก็แตกเยิ้มหนองและเลือดหลั่งออกมาครั้งนั้นโกกาลิกภิกษุได้มรณภาพเพราะอาพาธนั่นเองแล้วไปเกิดในปฐมนรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะครั้นเมื่อราตรีผ่านไปท้าวสหบดีพรหมมีวัฒนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกภิกษุมรณภาพแล้วไปเกิดในปฐมนรกมีจิตผูกอาฆาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะครั้นท้าวสหบดีพรหมกราบทูลดังนี้แล้ว ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองและราตรีผ่านไปพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปท้าวสหบดีพรหมมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างทั่วพระเชตวันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกะภิกษุมรณภาพแล้วไปเกิดในปฐุมนรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตแต่ท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะภิกษุทั้งหลายท้าวสหบดีพรหมกล่าวคำนี้แล้วอภิวาทเรากระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประมาณอายุในปฐุมนรกนานเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุประมาณอายุในปฐุมนรกนานนักประมาณอายุในปฐุมนรกนั้นยากที่จะนับได้ว่าประมาณปีเท่านี้ประมาณร้อยปีเท่านี้ประมาณพันปีเท่านี้ประมาณแสนปีเท่านี้ภิกษุทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะยกอุปมาได้หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าได้ภิกษุแล้วตรัสว่าภิกษุหนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขารีล่วงไปแล้วแสนปีบุรุษจึงนำเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้นหนึ่งเมล็ดเมล็ดงาหนึ่งเกวียนของชาวโกศลซึ่งมีอัตรา20ขารีนั้นจะพึงหมดไปโดยทำนองนี้เร็วกว่าแต่ว่าหนึ่งอัมพุทนรกหาหมดไปไม่20อัพพุทนรกเป็นหนึ่งนิรัพพุทนรก20นิรัพพุทนรกเป็นหนึ่งอัพพัพพนรก20อัพพัพพนรกเป็นหนึ่งอุทหนรก20อุทหนรกเป็นหนึ่งอัตตนรก20อัตตนรกเป็นหนึ่งกุมุทนรก20กุมุทนรกเป็นหนึ่งโสคันธิกะนรก20โสคันธิกะนรกเป็นหนึ่งอุปละนรก20อุปละนรกเป็นหนึ่งปุณธริกนรก20ปุณธริกนรกเป็นปฐุมนรกโกกาลิกะภิกษุไปเกิดในปฐุมนรกแล้วเพราะมีจิตผูกอาฆาตในสารีบุตรและโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพลุสวาจาเป็นเหมือนผึ่งเครื่องปัดตนและคนพาลผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดที่ปากของบุรุษผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าสั่งสมความผิดไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะความผิดนั้นการปราชัยด้วยทรัพย์ในการเล่นการพนันจนหมดตัวนี้เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแต่การที่บุคคลมีใจประทุษร้ายในบุคคลผู้ดำเนินไปดีแล้วนี้เท่านั้นเป็นความผิดมากกว่าบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจอันชั่วติเตียนพระอริยะย่อมเข้าถึงนรกสิ้น 136,000 นิรัพพุทธกัปกับอีก5อัพพุทธกัปโกกาลิกสูตรที่10จบวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. พรหมายาจนะสูตร 2. คารวะสูตร 3. พรหมเทวสูตร 4. ภกะสูตร 5. อัปราทิฏฐิสูตร 6. ปมาทสูตร 7. โกกาลิกสูตร 8. กตะโมรกะติสกะสูตร9. ตุทุพพรหมสูตร 10. โกกาลิกสูตร